Ta kontynuacja dobrych działań z ostatnich 5 lat prezydenta Andrzeja Dudy jest potrzebna przede wszystkim Polsce i Polakom. Mój głos pan prezydent Andrzej Duda ma i myślę, że teraz najważniejsza jest mobilizacja. Jan Krzysztof Libicki z PSL uważa, że na razie sondaże pokazują, iż wszystko jest możliwe. Dzisiaj pan prezydent Duda startuje z poziomu 40 kilku%. Moim zdaniem to oznacza, że wszystko jest otwarte. Uważam, że szanse są wyrównane. O najwyższy urząd w państwie walczyć będą też Małgorzata Kidawa-Błońska z PO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Robert Biedroń z Lewicy, były dziennikarz Szymon Hołownia oraz Mirosław Piotrowski, lider ruchu Prawdziwa Europa. Ponad 200 Brytyjczyków i obywateli innych państw ewakuowano ostatnim specjalnym rejsem z Wuhan, poinformowało brytyjskie MSZ. Na pokładzie tego samolotu byli głównie lekarze i organizatorzy ewakuacji obywateli Zjednoczonego Królestwa z epicentrum koronawirusa. W 2 poprzednich rejsach organizowanych przez służby zagraniczne ewakuowano do Wielkiej Brytanii 121 osób. Wszyscy zostali objęci 2-tygodniową kwarantanną w szpitalu pod Londynem. Na wyspach stwierdzono 3 przypadki zakażenia. Mija 100 lat od powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z morzem. W Gdańsku i Pucku z tej okazji odbędą się uroczystości. Będzie w nich uczestniczył prezydent Andrzej Duda. W Muzeum Ziemi Puckiej zostanie dziś otwarta wystawa Idziemy nad Polskie Morze, mówi dyrektor muzeum Mirosław Kuklik. Idziemy nad Polskie Morze. Te słowa rozpoczynają rozkaz generała Hallera, wydany w przededniu wyjazdu do Pucka z Torunia. To było wówczas jedyne miasto. Niestety nie odzyskaliśmy Gdańska, chociaż takie były marzenia. Natomiast Puck był jedynym miastem, najdalej na północ położonym, na tym pasie ziem, do którego można było dojechać koleją. Tu się prawie kończyła linia kolejowa, tradycja floty kaperskiej, która tu stacjonowała. To jest to miejsce królewskie związane z morzem, więc zaślubiny jakby potwierdziły tradycję historyczną. Na wystawie w Puckim Muzeum zgromadzono wiele cennych pamiątek. Można tu też obejrzeć filmy i posłuchać radiowych audycji związanych z rocznicą. Kilkanaście zastępów strażaków gasi pożar w sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Pali się hałda śmieci o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych i wysokości 12 metrów. W ubiegłym roku Straż Pożarna gasiła ogień w tym miejscu kilka razy. Do największego pożaru w sortowni w Studziankach doszło jednak 8 lat temu. Jego gaszenie trwało wtedy 8 dni. Według śledczych było to podpalenie. Sprawców jednak nie udało się ustalić. Podobnie w przypadku pozostałych pożarów. W Światowym Forum Miejskim w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uczestniczy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Forum jest jedną z największych konferencji organizowanych pod patronatem ONZ. Mówimy przede wszystkim o Smart City i będziemy prezentować to na naszym stoisku zbudowanym razem z Katowicami. Będziemy prezentować miasto Katowice i transformację, którą przeszło. Pokazywać, jak ono się rozwija, ale pokazywać też jego wyzwania na przyszłość. Będziemy rozmawiać też z innymi przedstawicielami państw. Będziemy też rozmawiać z obecnym gospodarzem, w jaki sposób udało mu się zorganizować tą całą imprezę i jakie wyzwania będą przed nami. Bowiem kolejne forum za 2 lata ma się odbyć w stolicy Górnego Śląska. Po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, więc myślę, że jest to ogromna promocja naszego kraju, ogromna promocja Katowic. Spodziewamy się przedstawicieli całego świata, więc myślę, że to naprawdę będzie ogromna impreza. A jej gospodarzami do tej pory były m.in. Nairobi, Barcelona, Vancouver, Rio de Janeiro i Neapol. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami i tam późnym popołudniem może padać. Na pozostałym obszarze pogodnie i wszędzie wietrznie. Nad morzem i w Tatrach prędkość wiatru może dochodzić do 80, a w Sudetach do 120 km na godzinę. Na termometrach od 2 stopni na Podhalu do 6 w centrum i 11 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Szanowni Państwo, zakończył się właśnie plebiscyt piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Czy wybory słuchaczy Cię zaskoczyły? Niespecjalnie. Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba rozmawiali o Państwa wyborach. A te zakończyły się tak. Miejsce 3. Cień Wielkiej Góry. Miejsce 2. Dziwny jest ten świat. Miejsce 1. Małgośka. Ale to nie wszystko. Są jeszcze podziękowania. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dziękuję Państwu za udział w plebiscycie na najpopularniejsze polskie piosenki 95-lecia i za ponad 250 000 głosów. Cieszę się, że wybrali Państwo swoje ulubione przeboje, które wkrótce usłyszymy w nowych wykonaniach. Oczywiście na wszystkich antenach Polskiego Radia, bo jesteśmy w Waszych domach codziennie. Nie tylko z informacjami, publicystyką, literaturą, ale z najlepszą muzyką. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy

No tak, spoglądam na ekran, czy ktoś z Państwa odezwie się, kto rozpozna albo zna ten zespół. Na razie niczego takiego nie zauważyłem, ale nie dziwię się, bo ja sam byłem trochę zdziwiony. Otóż otrzymałem płytę kompaktową, no i tak sobie patrzę na nią, zespołu nazwa nic mi nie mówi. Na obrazku, no na obrazku fotografia, rozkładam sobie, stoją panowie wyglądający na muzyków zdecydowanie, ale jest jeden w indiańskim biuropuszu, myślę sobie, ciekawe. Włączyłem maszynę grającą, zagrała mi ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. Jego tytuł Slave, niewolnik. O, myślę sobie, ciekawe, bo ten Indianin tego... Ale potem dociekam, skąd oni są. I nagle dowiaduję się, po przeprowadzeniu krótkiego śledztwa, że to grupa The Road Dogs z Mińska. I to nie z Mińska Mazowieckiego, ale z Mińska na Białorusi. No, siłą rzeczy zainteresowałem się, bo scena muzyczna białoruska nie jest mi zbyt dobrze znana. Taka muzyka, no przepraszam bardzo Białoruś, ale nie bardzo mi się kojarzy z tym krajem. No i zacząłem słuchać dalej. Okazuje się, że grzmocą na tych gitarach, grają stylowo, no i adres, pod którym ich skrzynka pocztowa się znajduje, nie definiuje estetyki muzycznej. A ta estetyka, którą prezentują The Road Dogs, pasuje, jak Państwo się zorientowali, do tego, co lubimy w piosenkach bez granic. Stąd obecność tego białoruskiego zespołu jeszcze w dwóch utworach. Waiting for the Wind, to będzie pokaz ich, nazwijmy to, delikatności muzycznej, a potem Miss Aerospace, The Road Dogs, Mińsk, Białoruś. Thank you. Słuchaliśmy bardzo stylowo grającej grupy The Road Dogs z Białorusi. Słuchacz albo słuchaczka podpisujący się JK, jedynie tylko dwie literki JK, ma propozycję dla mnie i dla moich audycji. Dziękuję, bo doceniam sympatyczne słowa, ale chyba zostanę przy tym, co robię. To tyle, myślę, że słuchacz wie, na jakie pytanie to jest odpowiedź. A teraz w Piosenkach bez granic punkt, na który niektórzy z Państwa czekają z utęsknieniem. Ze Szpulowca, Big Beatowca. I Michał Owczarek, który nie zaskoczy Państwa powitaniem, bo pewnie będzie tak jak zwykle. Dzień dobry. Oj, nie zaskoczę, bo nasz bigbitowy serwus musi być. Serwus króluje u nas na początku. Czyli jest tak, jak powinno być. Natomiast nie będzie z pewnością rutyny, jeśli chodzi o wybór utworu, bo co tydzień zaskakuje pan swoimi odkryciami. No na pewno chciałem, żeby było inaczej niż tydzień temu, bo pamięta pan, jaki pan był wstrząśnięty pieśnią protestu o spalonej matce. Tak, pamiętam. Więc dzisiaj nie chciałem pana jeszcze bardziej stresować, więc wybrałem coś nieinwazyjnego, a może nawet budującego. Jestem jak zwykle pełen oczekiwania, w napięciu. Na przykład kiedyś pan stwierdził, że lubi pan dęciaki, więc w tym nagraniu będą. Znaczy lubię, jak ktoś umie ich używać. Myślę, że ten zespół umie, czy umiał ich używać, bo mowa o bizonach. Na pewno pan zna. No oczywiście. Bizony powstały pod koniec lat 60. W sumie miały w swoim składzie profesjonalnych muzyków. I to nawet takich, którzy mieli ciągotki do jazzu, więc to tacy trochę pseudo-bigbitowcy byli, bo na Jazz Jamboree na przykład występowali i te nagrania już prezentowaliśmy w Szpulowcu bigbitowca, więc tacy pseudo-bigbitowcy dzisiaj, ale podejrzewam, że się panu spodobają, bo to profesjonaliści, wszystko profesjonalnie potrafili zagrać i bigbit, i jazz. Bardzo proszę. I dęciaki będą. Dobrze. Także nie chcąc pana dodatkowo stresować jakimiś aspektami tekstu, proszę pana, albo jakimiś linijkami, bo mógłbyś pan zatroskać o losy świata. Będzie instrumental. Tak jest. Dobrze. Przejrzałem pana. Dobrze wybrałem. Tak, no nie, wie pan, ja nie jestem przeciwnikiem wokalu, tylko lubię, jak jest udany. To zobaczymy za chwilkę. Przejrzałem też różne wydawnictwa bizonów, na przykład taki zbiorczy kompakcik Gwiazdy Polskiego Big Beatu i tego utworu, który dzisiaj przynoszę, tam nie ma, proszę pana. Przejrzałem też Encyklopedię Polskiego Big Beatu i tego utworu też nie ma wymienionego w nagraniach radiowych tego zespołu, więc niektórzy Big Beatowcy to otworzą usta z zachwytu, że mamy jakiś utwór, który nigdzie nie jest notowany. Ta pana leciutka kokieteria naprawdę dodaje pieprzyku, bym powiedział, temu, co pan prezentuje, no bo koniec końców zawsze dowiadujemy się, że gdzieś pan ze śpiworem podróżując odkrył takie nagranie. Dzisiaj nie będzie opowieści o śpiworze, ponieważ to z naszych warszawskich archiwów zaczerpnąłem, więc śpiwór nie był potrzebny. No tak, wystarczył zydelek rozkładany i trochę cierpliwości. Tak jest. Tytuł tego utworu, powiedziałbym, zabawny. Wąski przełyk wieloryba. Nie powinien pana narazić na jakieś straty emocjonalne. Chociaż pobudza wyobraźnię. Rok 69. Jak powiedziałem, będzie sporo dęciaków. Powinien pan to lubić. A ja zawsze z kolei powtarzam, że lubię fuzz w polskich nagraniach bigbitowych z lat 60., bo to cały czas jest rzadkość jednak w polskim bigbicie. Ale użycie... to nie będzie fuzz trąby. Tu, proszę pana, będzie dwa w jednym. Będą i prawdziwe dęciaki, i prawdziwy fuzz, więc podejrzewam, że... No, będziemy szczęśliwi. Więc to będzie utwór budujący dla nas obu w takim razie, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości zespół Bizony z roku 69 w utworze Wąski przełyk wieloryba. wie pan, można by powiedzieć, chwilami brzmiało tak jak polskie Blacu et Entius bez wokalu. No, wiedziałem, że będzie pan zbudowany. To cieszę się, że moja misja się powiodła. Jestem, bo brzmiało to bardzo przyjemnie, dobra jakość. No i rzeczywiście nęciaki stylowo wymyślone w tym utworze. Zastanawiam się tylko, czy jest pan pewien, że on nie otrzymał innego tytułu i nie pokazał się jako piosenka na przykład Zatańcz ze mną na parkiecie albo coś takiego? Nie? Zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo, ale to na pewno nasi słuchacze już nam doniosą. Jeżeli gdzieś się pomyliłem, to oni bardzo chętnie poprawią redaktora. Na razie zostajemy przy wąskim przełyku, tak? Wieloryba. Wieloryba. Ciekawe, czy ten wieloryb przełknąłby Pinokiego. Jak miał wąski przełyk. Nie potrafię odpowiedzieć. Tak, trochę mnie pan zaskoczył rzeczywiście, ale do tego już teraz jestem przyzwyczajony, że zawsze pan mnie na koniec jakoś tak pobije. Intelektualnie. To nie było moim zamiarem. Panie Juniale, bardzo dziękuję za wizytę, za wynalazek i zapraszam. Dziękuję również. Wracam za tydzień. Nie wiem, czy nie będę pana znowu stresował. Bardzo proszę, będę przygotowany. Proszę państwa, to był występ ze Szpulowca Bigbitowca, oczywiście w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz ja taką malutką eksplikację wygłoszę, mianowicie wiedząc mniej więcej, w jakich rejonach porusza się redaktor Owczarek, od dłuższego czasu próbuję znaleźć ciąg dalszy w postaci mojej propozycji płytowej. No i dzisiaj trafiłem jak kulą w płot, bo myślałem, że będzie taki prawdziwy polski śpiewany big beat i przyniosłem płytę artystki, bo zdradzę, że to kobieta, która kiedyś zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i wydawało mi się, że kto jak kto, ale na przykład Karin Stanek, to musiała zetknąć się z nagraniami tej pani, i może nawet chwilami na niej się trochę wzorowała. A w piosence jednej z tych, które taki silny wpływ wywarły na moje młode rock'n'rollowe ucho, wówczas chyba nie wiedziałem nawet, że ono jest rock'n'rollowe, jeden z tych utworów brzmiał tak. Dynamite. Hey baby, when you kiss it, dynamite. Hey baby, when you hug it, hold it tight. I just explode like dynamite. If I might, do all the things I love to do tonight, then I would love you dear with all my might. Because you're do such big attraction, chain reaction. Thanks to me, they ought to make you bear a sign of danger. TNT, love me right. Hey, baby, let's make history tonight. The power of 1 hour of love tonight just knocks me out like set me. Dynamite, dynamit. No i jak na tamte czasy, to rzeczywiście działało to jak dynamit, to nagranie. ta filigranowa, niewysoka, młodziutka artystka nazywała się Brenda Lee, no i zrobiła wrażenie na miłośnikach rock'n'rolla właśnie takimi utworami jak ten Dynamite. To czasy dawne i podejrzewam, że tu miód na serce spływa tych słuchaczy, no już z metryką taką dość pożółkłą, bym powiedział, przez lata, no ale wspomnienia pozostają. Brenda Lee była pewnego rodzaju odkryciem, mianowicie, jak powiedziałem, młoda bardzo dziewczyna z takim zacięciem i z takim ostrym podejściem do niektórych utworów robiła wielkie wrażenie. Na mnie i na moich znajomych z tamtych lat, a są to lata 60. XX wieku, oczywiście oznaczało to konieczność zdobycia nagrań, a wówczas zdobywanie nagrań nie polegało na tym, że zamawiało się w internecie płytę, czy że szło się do sklepu płytowego z karteczką, gdzie było napisane Brenda Lee, tylko trzeba było kombinować. Te opowieści wielokrotnie powracają we wspomnieniach starszych fanów muzyki. Jednym z takich sposobów, żeby dotrzeć chociaż do echa tych nagrań, było zakupienie pocztówki dźwiękowej. Były takie firmy prywatnie kopiujące, przywożone przez kogoś z zagranicy płyty na widokówki różnego rodzaju, albo martwe natury z wazonem i kwiatami. Na to była nakładana folia, nacinana jak prawdziwa płyta i przy pewnym, no załóżmy się, stopniu tolerancji co do dźwięku można było usłyszeć piosenkę. No a potem, kiedy wreszcie do rąk naszych trafiał prawdziwy czarny singiel, można było usłyszeć te Brenda Lee w pełnym monofonicznym brzmieniu. The bugs and the bees, both large and small, do the bug dance at the bug will ball. Ladybug swings and the bumblebees drag, and I'll rock my neck to the doodlebug rag. June bug dance with a sweet June bride. The katydid laughed till it almost died. Fly and flea and the tail bug crab. We all do the doodles at the doodlebug rag. The doodlebug rag, the doodlebug rag. Miss Honeybee in a white silk gown, a wiggles her wings as she dances round. The cricket yells, walking to the web. We all having fun to the doodlebug rag. Oh man, hornet with his shiny white plate. He got mad cause he lost. In the doodlebug rag, the doodlebug rag, the doodlebug rag. Damper little doodlebug, the jolly MC, plays a steel guitar and high-flat-y. Grasshopper fiddles and sings a while. Beetlebug saws on his big bass bow. Grandpappy was too past 88. Learned the doodlebug dance just a little too late. Here's what he said as he started to shake. The doodlebug rag, the doodlebug rag, the doodlebug rag. Old Caterpillar did the centipede crawl as he kicked up his heels at the bug field ball. Got 24 legs and know how to shag. They're all electrocuted to the doodlebug rag. Get the blues and you feel low down. Take a tip from the folks at Bugville Town. Call the gang together and get on the jack. Rhythm to the doodlebug rag, the doodlebug rag, the doodlebug rag, the doodlebug rag, the doodlebug rag, the doodlebug rag. Now, baby, when you sigh, I wanna sigh with you. Now, when you cry, I wanna cry some too. Now, ain't that love? Oh, ain't that love? I'll be here just to see you through. Oczywiście nadając muzykę w tej audycji, podczas piosenek śledzę korespondencję, która przychodzi do mnie. Dziękuję za ciepłe słowa od pana Tomasza z Łodzi. Dziękuję również tym słuchaczom, którzy z uznaniem wypowiedzieli się o grupie The Road Dogs. Nawet padło takie porównanie do Five Horse Johnson. No, w każdym razie myślę, że jeśli chodzi o ten zespół, to Białoruś nie musi się za nich wstydzić. W innych sprawach nie będę się wypowiadał. Wróćmy jednak do Brandy Lee, ponieważ kiedy już wybrałem ją jako artystkę, która wystąpi po Szpulowcu, no to tak się wsłuchałem w te dawne przeboje, że nie mogłem się oderwać od tego. Oczywiście omijam te najsłynniejsze, i ballada I'm Sorry, i powiedzmy Sweet Nothings, ale tam było dużo, dużo więcej udanych nagrań. Niemniej Brenda Lee miała dla mnie, ówczesnego fana muzyki, pewien feler. Otóż moim zdaniem, tamtym zdaniem sprzed wielu lat, niepotrzebnie pakowała się w country. Choć ona z tego country właściwie wyrosła. No i kiedy usłyszałem ją w takich klasycznych countrowych numerach, to byłem zdenerwowany, bo dla mnie Brenda Lee miała być ostrą rock'n'rollową dziewczyną. Były i inne, były takie jak Janis Martin, no ale ta Brenda była pierwsza, którą poznałem i miałem do niej pretensje o to, że popada w countrowe rytmy. Oczywiście potem zrozumiałem, bo de facto ten rock and roll narodził się między innymi z country, łączonego z innymi stylami. No ale skoro dziś wspominam to, co troszkę mnie wówczas raziło. A żeby pozostać wiernym mojemu gustowi, do kolejnej odsłony Brandy Lee, bo za chwilę jeszcze dwie krótkie piosenki, wybrałem utwory stosunkowo mało countrowe, no bo dla mnie Brenda Lee to rock and roll. Just a fool in myself. no baby to rock a bar. I got the rock a bar, baby blues. Babies are rocking, that's why I can't lose these old mean rock a bar baby blues. Rock-a-bye, I got the rock-a-bye, baby blues. Babies are rocking, that's why I can't lose these old mean rock-a-bye baby blues. To już skończmy tę godzinę starociami, tyle że to już nie Brendeli, ale przebój sprzed lat. Forget him if he doesn't love you. Forget him if he doesn't care. Don't let him tell you that he isn't there. Oh, little girl, he's never dreaming of you. He'll break your heart, you wait and see. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him and please come home to me. Don't let him tell you that he